خود دې کې معنا د توروالی نه ده. نو جمهور مفسرین په دې چې صفرا معنا وا خالص زیړه انها بقره بشکدا او غوارا صفرا چې خالص زیړه ده. یعنی د بدن هر یو اندام د دې کې زیړواله تر دې چکر زیړ دي او د دې هغه کپې او سپي زیړې دي. فاقع اللونها خالص ترنګ د دی غوا. فاقع اللونها خالص ترنګ د دی غوا یعنی د دې زیړوالی نه علاوه د دې په سرمن کې بل رنگ نشتا. تسر الناظرین خوشالوی کتن کو لرا. سوک چولو گوری نو دے رنگ کے دور حسن لے چاگا خوشالوی. تسر الناظرین خوشالوی کتن کو لرا یا پا مانا دا تعجب دے پا تعجب کی اچوی کتن کو لرا. قال ادع لنا ویلی بنی اسرائیلو ادع لنا سوالو کمند پار اے موسیٰ علیہ السلام ربک درف قلنا یبین لنا چی بیانو کی منتماہی چی صد حال و صفت دے غوا. ان البقر بیشک دا غوا تشابہا گڑا وڑا شوی دا علینا پمونگا بانے دا دے بارا کی پمونگا اشتبارا غلے. سلور زلی گور رئی سوالو کو او بیان بکیدو خدای بدا اللہ دا حکم تابداری نکولا. ایمان ابن کثیر لکلی پدی یو یو سوال کی دی سکول لس لس کالے لگول. نسلور زلی سوال کڑے سلویخ کالے دا اللہ پا حکم تارمونا. ان البقر بیشک دا غوا تشابہا گڑا وڑا شوی دا علینا پا مگبالی. وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَچَرِ خَخَشِدَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ نُخَامَ خَالَار مُنْدُنْ كِيُو. او بعض علماء ذکر لکلی وی کچر دی دا نوے ویلے نو دی تاڑو توفیق دی ملاوی دونا خود ان شاء اللہ تعالی دا برکت دا وجنا اللہ دیو دا توفیق ورکو. ورنہ دای خپل لوی دور پریشانای کی چولیو چې دای تا نږدې نو چې توفیق ملاوې. دا واقعات قران پاک د دې لپاره ذکر کړي چې تاسو د بنی اسرائیل غونته مجوړې گئی بلکې دا الله او دا الله د رسول یو حکم چې تاسو لرور سي نو سمدستی پاغه باندې عمل کوي. بیا ورته ګورئ سر قالو ویلیو دی بنی اسرائیلو ادعو لنا ربک سوالو کزمونگ دا پارا ربک درف پلنا یبین لنا چی بیانو کی منگتا ماہی ماہی یعنی صدی صفت و حال دی غوا. قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہو بیشک شاندادے یقولو وائی اللہ رب العزت انہا بقرتن چی بیشک دائی وغوادا لا فاردن چی ند بڑی ولا بکر او ند زوانا عوانم بین ذالک درمیان د بین ذالک پمند دی بڑا والی او د زوان والی کی ففعلو نو کئی تاسو ما حغا تو امرون چی تاسو تے حکم کی دیشی. قالو دعو لنا ویلیو دوی سوالو کمند پارا ربک درف پلنا یبین لنا چی بیانو کی منتا ما لونها سد رنگ دی غوا. قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہو بیشک شاندارے یقولو وائی اللہ رب العزت انها بقره جي بيشك داي وغوادا صفراء خات كزيلدا فاقع خالص دي لونها رنگ دي غوا تسر الناظرين خوشالوي كتن كلرا تعجب كي اچوي كتن كلرا قالوا دولنا ویلی دی بنی اسرائیل سوالو کم لپارا ربک درف کلنا یبین لنا چی بیانو کی منتا ما ہیا صد حالو صفت دی غوا ان البقرا بیشک دا غوا تشابہ علینا گڑ وڑ شوی دا علینا پمگ باننی و انا بیشک منگا انشاء اللہو کچری خوخشید اللہ لمحتدون نخام خایو دلار مندن کنا لحضرت موسیٰ علیہ السلام لقوم حال اللہ بیانو لو چی بنی اسرائیل تا اللہ رب العزت حکم کڑے و چتا سغوا زبح کئی او دید اللہ دا حکم پا منلو کی تاخیر کولو و ہیلے جوڑو لے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دا دغی غوا دا عمر دا رنگی داغی دا رنگ بارکی تا پوسو نا کولی قال ویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہو بیشک شان دارے یقول چوائی اللہ رب العزت انہا بقرتن چی بے شک دائے وغوادا لا ذلولن چی دا ند جوتی ذلول اغتابدار غواتوئی چی اغد ازمکی دیوی دکروندی دارت کولو دوبور استو عادتی وی ذلول کې خپل د تابعداري معنا پرتاوا داسې غوا چې غریبي کولو د ځمکې اړولو عادتي وي هغه ته جوتی وای نو لا ذلولن دا جوتی نه ده توسیر الارض چې دې دې غنې ځمکې اړولې وي ځمکې اړولې نه ده او تسیرو اثار یسیرو پمانا دزمکی اڑولو رازی لکا قرآن پاک کی بار بار در تراغلی و آثار الارض پفانی قومون یادی چه ازمکی اڑولی وی در کروندی او در باغات و در کرولو بپارا او اصل کی اثارت الارض یعنی خوزول توئی کنستو توئی لکه یو روایت کې امام قرطبی وی راغلی دي چې من اراد العلم فلیصور القرآن څوک چې د علم اراده لري نو قرآن داز لټای او د دې تعالی شو طلب وکړي یو حدیث وی داسم راغلی اثیر القرآن فإنه علم الاولین والآخرین قرآن کے بحث یعنی دی تعلیم و تعلم کوئی ذکر دی کہ علم دا اولین و دا آخرین دے اثارت الارض وی تحریکها و بحثها دزمک خزول و داغی کنستل و لطو انہا بقرت بیشک دایا و غوادا لا ذلول چلا جوتی ندا تسیر الارض و چی دے دیگ نظم کارو لیوی ولا تسقی الحرس او نیدے او بکڑے فصل دے سفصل او بکڑے نرے ارٹے نرے کڑے مسلمتن ساتلی شوی دا ہر عیب او دا نقصان نا لا شیط فیہا نشت دے سعیب پدے غواکی شیطن پمانا دا سرازی دا عیب رازی او دا پاسل کی مزدرو لکسرنگی تانسو کتابنو کی ویلی چوی عدل مصدر نداغین واو حذف کرے او عدتن جوڑ شئو ندام پاسل کی شیعتن پاسل کی یعنی وشیون واو تن حذف شئے دباب زوربا یا دباب سمعان راضی و حد على جداد باب د زوره باندې بیا ورته قانون نو متوجي کی وشا یشی او اصل کې داشیه محفوظ ده من وش سو چې کله جامد دو قسم رنگونو نه جوړ کړی شي او د چغلی تم واش زکوي وَيُقَالُ لِمَن نَّمَّ وَاشِر چغلمار تواش زکوی چې دیم تغییر د کلامو کې او پکې قسمه قسم رنگونه دروغ جوړ شي نشیتن په معنا د عیب راضی او دا مصدر هوا ته حذف شوه لقاعدتن اصل کې ویعدو لدا پاتل کې یا نشیتن پاتل کې وشیل هغه وایي چې حذف تر اعلان پکې شوه دا په معنا د عیب راځي لا شیته فیها مستد عیب او نقصان فیها پرې واکه قال یې د بنی اسرائیل الان اس جئت بالحق راتلم کړي تا په پورا حقیقت سره پورا بیان سره ورکه د حق نه مراد دې کی پورا بیان شي ندی بیا پدې خبر باندې مجرمانو او کافرانو چې نبی ته وی چروس پورا حقیقت موږ ته ترجم شو او پدې وی کې حق په مقابله د باطل کې والي لکباز مفسرین او غصه چې اوس ته حق خبرو کا نبی په دې قول باندې ریب کافر شیخ علما او لیکلي خه خبردار چې حق نه مراد دې وی کې پورا بیان والي حق په معنا د حقیقت ته یعنی اس پورا حقیقت منتخکارا و سرگن شو قال الان ویلیو دی بنی اسرائیل اس جی تراتلل لیوکل بالحق پا پورا بیان سرا اس پورا حقیقت دی غوا منتخلاو شو و سرگن شو فذبحوها نو زبح کڑی ودا غوا وما کادو و نزدینو دی یفعلون جدا کار کڑی او بس انشاءاللہ اوی اللہ ورط توفیق ورکو فذبحوها زبح کڑی و دی داغوا وما کادو یفعلون او دی نزدینو چی داکار کڑی و دا انشاءاللہ تعالی دا ویلو دا وجنا دویت دا توفیق ملاو شو و اذ قتلتم نفسا یاد کا وقت چی قتل کڑی و تاسو ابن اسرائیلو یو نفس فدارتم نو پجګړ شوی وای مختلف شوی وای تاسو فیها په بارد دې نفس والله مخرج الله سرګندون کيو ما دا سکنتم تکتمون چې وای تاسو اغیل رپټون کی ا امام قرطبی دلته دې قتل دو وجه ذکر کړی چې دا وای یو وارو او د خپل تر د لور سره د نکای را دی لرلا او پاغه کې د غتر رکاوټ نوروار را پاسې دوه تری قتل کو او دوی موجه دا ذکر کړی چې نا د میراث او د مال د وجه نوروار را پاسې دوه تری قتل کو او د بل چا په قبيله او کوسو او لارو کې قتل کو یوې مقصد دا او چې دا مال بم مال پاتې شي او پنور خلق بم داوا او کم ندیت ممرات ملاوشی حضرت موسی علیہ السلام دغه وخت کې ژوند له او اور تراغه چې زما د اتر د فلانی په محله کې قتل شوه او بس دادای قتل کړي دغه قران پاک موږ او تاسو لدا خی چې ګوره د الله دمر لوی جلیل القدر نبی موجود ده حضرت موسی علیہ السلام او کم قاتل چې قتل کړي غدا وی لري او خپل د قتل نه انکار کوي او حضرت موسی علیہ السلام ته دا غیب پته نه لګي عالم الغیب صرف او صرف یو الله رب العزت او دی او غلطه نه په نوک کې معلومیږي لکه بازي نوک توري او نه په نورو طریقو معلومیږي. دا سه حالات د نبی رحمه السلام په زمانه کې مراغلو چغلا یو منافق کړو او به داغه نه انکار کړو او یو پاک سره نبی رحمه السلام و سلام ته ثابتولو چې داغلا دکړي نو په نورو باندې داوا کوله. او دغه وخت نو علما ولیکلي امام قرطبي زمونږه په دین کې دا مسله ده چې قاتل د میراث نه محروم وي. او زمونږ مذهب حنفی دا ده کدا قتل قصدن کړي او که خطوا ان شي کچا نسو خطا په طریقې قتل شو نو دې بداغه د مال او د دیت د دواړو نه محروم وي. د مال او د دیت د دواړو نه بسوي داغی نبا محروم وی. دادا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک لے او دے یو لار بندکڑی سباب خلق را پاسی او یو سڑے با دا مال و جیداد دا پارا رشتہ داران قتلی بیا بوئی پا خطا مرشو نو اسلام ولی دا مخکن لار بندکڑی کچر قصدن دے قتل کو او که خطا ان قتل وی خو قاتل با دا دیت و دا میراس نسوی محروم وی. ہمیشہ دا پارا گردہ سکی باز را پاس رشتدار دا مال و دولت دا پارا قتل کی اور چون کی قانون شریعہ نے عمل شدینا ناغ قاتل دا غمال زان مالک دیا علام کی دا شریعت دا قانون مطابق یو سڑی قصدن قتل کرے یا که قتل کرے خطوان دا دن پا میراث کے برخشتا او نی پا مال او دیت کے برخشتا. دیکھ اللہ دا آغی حال ذکر کئی وَإِذْ قَتَلْتُمْ یاد کا وقت تاسو قتل کرے اے بنی اسرائیل نفسا یو نفس قد دارعتم فیہا نو مختلف شوی وی تاسو پدیکی واللہ مخرجن اللہ سرگندون کے وما دعاتو کنتم تکتمون چی وی تاسو اغیل رپتون کے دا قاتل پتن لگی دا علم د غیب او ما سیوا د الله نه د بل هیڅ سره نشتا. حضرت موسی علیہ السلام او تلوی جلیل القدر نبی موجود ده نو دا غیب په اړه دا طریقه جوړه شو. فقلنا ویلی مونگا ایدلی بوه او هی دی مړی لرا دهو ضمیر دے نفس تراجی دے او د نفس مؤنث سماعی دے او دلتا دهو ضمیر د مذکر دے ندایا پہ اعتبار د قتیل سرور تراجے دے یاد آمق کی تیر شوے ما دا لفظ ما تیر دے مخرجم ما کنتم تکتمون ندما پہ اعتبار بانی ضمیر د تذکیر ور تراجے دے ویلیو منگا ادربوہو اوہائی دی قتیل لرا دی وجلی شوی لرا بے بعد ویہا پا باز اندامونو دا دیغوا. عام جمهور مفسرین پا دیدی چی چونکی دا واقعی یو کڑی نو دا ها زمیری ری بقری تراجے کڑی نو چکل دا غوا اندام راوالی او دا مڑی اندامونو پی اوہائی نو رب العالمین دا خپل قدرت کامل دا وجنا او دا موسیٰ علیہ السلام دا موجزی دا وجنا مڑے برا جوندے کی او دے بخپل قاتلو خی بیا بس اغرا جوندے شو او خپل قاتلو خیلو بیا مڑ شو. او داد موسیٰ علیہ السلام موجزہ وا چی دا غوا زبہ شوی غوا پاندامونو بانی اللہ مڑے را جوندے کو. او دا اللہ قدرت ہو دے کی نئی لخیل چی تاسو دا سامیری دا سخین چی اغا وازو نا اکل او دا غینه متاثر شوی او الہ او معبود مورته وي. نو دی یو ساحر او دی یو جادوگر او دی بی دین او دی کافر د کار نه خطا سو تاثیر اخلې او زما د نبی بلاس چې دمر لوی معجزه سر غندی او د غان دامونه راغستې شی او د مړي اندامونه پیواله شی او مړې الله ژوندې کوي او قاتل خی نو زما د نبی د دمر لوی معجزه نه تاسو تاثیر نه قبلوي. دیکی بنی اسرائیل تدا زورنا و رٹھنا و دا عام مفسرین وی ازمون بعض مشایخ دا ویلی چی ویلیو منگا وحی دی قتیل لرب بعضها پا باز اندامونو دے نفس بس دامڑے با اللہ دا سراجون دے کی کذالک دارنگی یحی اللہ الموتا جوندی کوی اللہ مڑو لرا اللہ دا مڑو کو جوندی کولو قادر دے بس دے سرا اغمڑ راجوندے شو اخپل قاتل او خیلو او دا امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلک دے چکل مقتول کے وجلشوی کی دم رساوی او دے ووئی چیز فلانی وجلیم نو بس پدی بانے ودغ قاتل قصاصن سکی دا با قتلو لشی دا با قتلو لشی نور ایمہ وئی چینا دا نور شہادت او گواہی ضرورت ممورتائی نور ائمہ ویری چلی کی بسوی د نور گواہی ضرورت بم پدی کی وی لکه یو حدیث کراوی یو یهودی دا غدا طریقہ وا چې د مسلمانانو ماشومان بیرونی ول ناغی به قتل کړ نو یو ځل یو وینزا وا او دا یهودی دا غی سر په کانو باندې وچکول پاغی کې لګه غنت ساوا او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا هغه راوړې شو نو نبی علیہ السلام ته تاسو سره کول نو چې کله دا يهودي نو واغستو چې د قتل کړي ناغې د سر په اشاره سره حرکت کوجیا او دی دا سکړي ناغې يهودي قصاصن څه شو باغی کې قتل کړي شو نو دې کې دا مقتول را پاسه د خپل قاتل یو خیرو او دا د موسی علیہ السلام معجزه ول الله قدرت او بس چې قاتل یو خیلو نو بیا بس وفات شو کذالک دارنگ یحی الله الموتا ژوندی کوي الله مړي و یریکم خیتا ست آیاته هغه نشانات دلائل د خپل قدرت چې زه د مړو په ژوندۍ کولو قادر لعلکم دیر پارا تعقلون چې تاسو د عقل لکار والے او چې کله الله دنیا کې د مړو په ژوندۍ کولو قادر دی او مشاهده سره خوږي نو په ورځ د قیامت با الله مړي را ژوندۍ کی چې دې طریقې سره تاسو د قیامت داغې اقرار وکي او د قیامت د ورځې داغې لپاره تیارې وکي بیا ګورې سر نور قال ویلو حضرت موسی علیه السلام انه بیشک شان دار یقول وای الله رب العزت انها بقره چې بشک دا یو غوا دا لا ذلول ند جوتی شوی تسیر الارض چې غنی دې د زمکا اڑولی وی ایوی نه کړي زمکه نه اڑولې ولا تسقي الحرس او نه دې وبکړې فصل ارټین نه کړي مسلمتن ساتل شوی دا لاشیت فیها نشت دے سعیب و نقصان پدے کی قالو الان آویلو دی اس جے تراتلل کڑی دیتا بالحقی پا پورا بیان سرا فذبحوها نو زبحکڑے و داغوا وما کادو یفعلون او نو دی نزدے چدا کار کڑے وے و اید قتلتم یاد کا غوح چ قتل کړو تاسو یې بنی اسرائیل نفسن یو نفس فدارتم نو په جګړ شوی وای مختلف شوی وای تاسو فیها په بارد دی نفس کې یو په یو باندې راډو لو بل په بل والله مخرج الله سرګندونکې او ما کنتم داس چې وای تاسو تکتمون پټون کې فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ نُوَيْلُ مُنْغَا وَهَيْدِ وَجْلِشِوِ لَرَا بِبَعْدِهَا پَبَازِنْ دَامُنُودِ دِغْوَا كَذَلِكَ دَارَنْغِ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى جُوَنْدِ كَوِي اللَّهُ مَرُ لَرَا وَيُرِيكُمْ وَخَيْتَا سُتَآيَاتِهِ اخْفَلَ آيَاتُنَا اخْفَلْ نِشَانَاتَ وَدَلَائِلَّ لعلكم دید پارچ تاسو تعقلون عقل نکار واخلی او نرمی پزڑ کی پا ایمان سر رازی دا قبر او دا آخرت پا فکر سر رازی کلکی او سڑی کی ایمان نوی او کی اسلام نوی ناغ کی با دزڑ رحم سراشی پدے آیاتونو کی اللہ دے ذکر کری فرمائی ثم قصد بیا سخشوی قلوبکم زرون استاسو من بعد ذالک پس ددغ واقعانا تاسو قتل چی اللہ د نبی د معجزی د وجن مڑے جو اندیکو او بیا مم زرون سخشوی فہین دا زرون کل حجارتی پشان دکانی دکانی پشان کلکشوی او اشد قسوہ یا ډیر کلک قسوہ پسخوالی او مضبوط واری کے دکانو نمور پسی زیاد سخشوی لکد اس پنی پشان او ددی او بارکی دو علماء مختلف اقوالو دا او یا پمانا دا واو دے او اشد قسوہ و اشد قسوہ یا دا او پمانا دا بل مرازی او اشد قسوہ مانا بشی بل اشد قسوہ بلکہ ڈیر مضبوط پسخوالی کی او دا او دا تخیر دا پارا مرازی دا او دا تخیر دا مانا دا چتال اختیار دے کد کانو غنتے مثال دے دے ظلم پیش کے او کد کانو نا دے سخ یا دے او توی او دے تنویع یعنی زن پکے دے کانو پشانو نو زن دے کانو نا سخ دے توی او تنویعیا فہین دا زنک الحجارت پشان دے کانو او اشد قسوہ یا ډیر مضبوطو پسخوالی کی دکانونا پسخوالی کی کلکو او اس رستو دا گٹو درے حالتونا اللہ ذکر کئی اللہ او ازن گٹ حاغ دی چی دا اللہ دے یرنا غچاو دلی دی او نحرون تیروان دی او ازن حاغ دی چی غچاو دلی دی نداغین او بروانی دی او زن حق گٹی دی چی دا غر دا سر نرو غر دیگی او دا اللہ دیاری نوچوی دا اللہ رب العزت دیاری نوچوی دا دری حالتنا اللہ رب العزت دا گٹو ذکر کئی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ او بِشَكَ زَنِ دَكَانُنَا لَمَا خَامَخَا غَدِي یتفجرو چروانیگی منہ الانہار داغین نہرونا دا اللہ دے یری نوچوی او نہرونا تیروان شی وَإِنَّ مِنْهَا او بیشکا بازی دے کانونا لما خام خاغدی یشققو چچوی فَيَخْرُجُ نَرَوْزِ مِنْهُ الْمَا دَاغِنَ عُبَو او درہم حال ذکر کئی وَإِنَّ مِنْهَا او بیشک بازی دے دینا لَمَا خَامَ خَاغَدِ يَحْبِتُ چرار غڑی دَ غَرْدَ سَرْنَا مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ دَ وَجِدِ يَرِدَ اللَّهِ اللہ وی پاغ گٹو کی دمر یردہ پاغی کے زما دمر خوف تے او اے انسان ستا پزر کی اس قسم خوف رانگے تا زما دا حکم اس قسم تابداری انکا پدی آیاتلو کی دے انسان نا مطالبہ دے دے چستا دا زرولی دور سخشے لکزے پزے قرآن داغی ذکر کرے ہوگو ایتا سور حدید سخ زلو والا در رب العالمین نڈیر لریوی پس سورہ حدید کے آیاتی کریمہ دے آیات وګورئ شپاړسم نمبر ویشتما پارا دا سورت دے سورہ حدید آیات تیش پارسم نمبر فرمائی علم یعنی للذین آمن دم روخ پہ اسلام کیوشو مثال پتور گیرا او سر کس پینو لگے دل د عمر اکثر عیسی تیر شو په اسلام کې او تروس الله وی لا وخت نه را رسیدلې ان تخشع قلوبهم دا چې پهر شي زونه د دوی له ذکر الله د وجه دی آداش د الله نه چې زما به الله سره ملاقات کیږي قبر کې مال سوال جواب ورکول دي ځن کدن نه وما نزل من الحق او هغه چرالی گلی دی اللہ دا حق کتابنا ولا یکونو او چی نشی دا مومنان کاللذین پشان دا حق کسانو تل کتاب آچور کڑشو کتاب من قبلو دا مخکناو دا پخوانا فتوال آلیهم الامدو نوگت شویو پاوی بانی الامدو مرنا فقست قلوبهم نسخ شویو زلون داغی وکثیر منهم فاسقون او دیر ددوینا فاسقون نافرمانو نو پدی که مورد اہل کتاب و دزلد سخوالی مزمت بیان کرے او مومن لو استاد ازل بکل نرمی آخر کلب و خرارسی جستا پزلکی نرمی راشی او استاد زړه د الله طرف ته متوجي شي د دې وجه نه څومره چې زړه کې سخواله وي نو دومره د الله نظر کې دل وي او دا غي د پار اسباب دي چې رستو ان شاء الله دا غي ذکر کو چې زړه سختي کې د څه سره نو دا غي د نرمي دو اسباب شریعت سره ذکر کړي او ګوره د ګټو درې حالتونه ذکر کړي یو دا چی اوچوی یو دا غیر نهرو نروان شی دویم اوچوی او دا نهر پزیر لگی او باو چینت روان شی او دریم حال داو چی دا غر دا سر نرور غری دا اللہ دا یرنا ولما اولی کلی دا پا دی گٹو کی دا اللہ یر حقیقتن دا اللہ پا دی که دمر عقلی خی دمر شعوری خی او دمر علمی خی چی هر یو شید اللہ رب العزت دیری نو دا پخپل ظاهر باندې دي پخپل ظاهر باندې دي لکه ابن کثیر امام قرطبی او روح المانی ذکر کړی چې دا دای دا یارا پخپل ظاهر باندې دا امام قرطبی ذکر کړی چې دې دې کې صحیح قول لاره چې بعض جماعات تم الله دمر معرفت او عقل ور کړی چ هغه په د الله رب العزت غیر احساس کوي او به واقعیا ذکر کړي د کجوري دا غو چتني چې مسجد نبوي کله جوړ شو نو نبی عليه السلام چې خطبه واعظ او تقریر وکولو نو د کجوري او چتنه واغې لبه تکیا لګولا بیا بخاری شریف کې راغلي یو زنان نبی عليه السلام ته خبر رولې غلو چې زما غلام دی او د ترکانۍ کار کوي نو قربان کستا سی اجازت وی نو زبدل حکم مکم اوتا سلب منبر جو ابتدا کی نبی علیہ السلام اجازت انو کو بے ورتوی چاہت غلام تدیوائی چی منبر جوڑ کی نو آغی دا غابی مقام دا غزد لرگینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا منبر جوڑ چکل نبی علیہ السلام دا خطبی وعظ دا پارا پا منبر کی ناستو پدرے ما کوڑائی با نبی علیہ السلام کے ناستو آدرے کوڑائی با دا ممبر دا نبی علیہ السلام پا کم چسو کینی ندا جائز دی ندغی زڑی تنی کجوری جڑا شورو کا آدھا سے جڑل چیاغا جڑا صحابہ کرام مواردہ آنبی علیہ السلام ورپسی دا ممبر نراکو شو او دے کلارو لدا سی کلار ادا لکا بچے چی جاڑی او موری دے سلی سر راجو کی او سب گر ریاض الجنہ کی اللہ دے ہرچال دے حرمین شریفینو دتلو او دے ملاقات توفیق ورکی او اللہ دے حرمین شریفینو دے امت مسلمہ دا مبارک مقامات و حفاظت کی نوحا غزے کی اغسطن پزے ستن داغی توئی موضع استوان الحنانہ لگو ردی چا اللہ رب العزت دمر معرفت وقل چولیو چی پا فراق و جدائی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکل وی جڑل دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی ویو اگتوا چی دے اسلام دے زمانی نمخ کی پا ما بان سلام بے چولو او انی لعارفو الان زیو سم پی جنم او سم زاغ گتا پی جنم نبی علیہ السلام بانے دے نبوت نمخ کی انو او گتو بسلامو ناچو ہر یوشی کی اللہ رب العزت دمر معرفت او اقل شولدے دارنگ امام قرطبی دیرے کے بعد تاریخی روایات ذکر کری او سسندی کلامی نرے کرے دمکی مکرمی او غرد اغیت سبیر ہوئی نو نبی علیہ السلام دید پاس اولارو بعض کافرو دا تکلیف رسولو کوشش کو ناغا غر نبی علیہ السلام توی چو قربان زمان کشا زیاریگم که زمان دا پاس دی شہید کی نواتی نشمال اللہ عذاب را دکی قال علی نبی علیہ السلام حدیث سے ذکر کرے سسند نرے ذکر کرے چی قال علی سبیر احبت فانی اخاف ان یقتلوک علی ظهری فیعذبنی اللہ غر نبی علیہ السلام تو ایک قربان زما دشان کوشا سے نہ کافر دی زما د پاسا شہید کی او ما ته سزا ملاولش نہ هر یوشی کی اللہ رب عزت دمر معرفت وقتی ہے او غی بار کے قران پاک گن نصوص راغلی لگتا سو گو رہی اتیشتم پار کی سورہ حشر ہر یوشی کی اللہ رب العزت دمر عقل و شعور چولے چدئی پہ ڈاللہ غیر محسوس ہے اتوشتم پار کی سورہ حشر راضی داغی یوشتم آیات گو رہی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو انزلنا اللہ والکرا لے گلے وے منگا هذا القرآن آدا قرآن پاک علا جبل فیو غربانی لرأیتہو خامخا قتل بدیوے داغر خاشعا یریدن کے متسودعا او ٹوٹی ٹوٹی بگرزی دلے وے من خشیت اللہ دا اللہ دیرنا دا قرآن دا بوجھ دا وجنا دا دی دا عظمت دا وجنا اللہ وی غرب ٹکڑی ٹکڑی گرزی دلے وے نا ہر یوشی کی اللہ دمر عقدی خے چھ دے پھر اللہ دے یری داغی احساس پی کولی شی دی وجنا نا مسئلہ وا چھ ہر یوشی دا اللہ تسبیح ہوئی نا مسئلہ امام قرطبی و نور و ذکر کرے چھ بعض علماء دا قول لے چی یو گٹا روغ دا او چا ما تکڑی ندنو دا ذکر کئی یو اون چشن دا او چشوی ندنو ذکر کئی دا بعض علماء دا قول خو صحیح قول دا دے که یو بوٹ شین دے او کوچ دے که یو گٹا روغ دا او کماتا دا سی یو شی نشتا چی اغدا اللہ تسبیح نوئے ہر یو شی کدا گٹی دی که لوٹی دی که دیوازن دی ہر یو شی دا اللہ رب العزت تسبیح ہوئے او کم زلکی چھ سخوال ہے ندا دا اللہ رب العزت نڈیر لریوی دیرے کے مفسرین و روایات ذکر کری امام قرطبی ذکر کری ابن کثیرم ذکر کری دا امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث تے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نا روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وی دیر خبر مکوی بغیر دا اللہ دا ذکر نا ذکر دیر کوی خبر دیر مکوی فَإِنَّ كَسْرَةَ الْكَلَامِ بِغِيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ډېر خبري بغیر د الله د ذکر نه د زړه لپاره صفواله دي. نن کتا سو عام خپل معاشره کې وګورو نو ناری نو تو ګورا زنانو تو ګورا ټول شپا او رس په خبره تر کې ذکر الله د سراډوینا نو دې ډېر خبره سره زړه سختيږي. او بیا الله حبيب فرمایلي وإنا بعد الناس من الله القلب القاسي دیر لری د خلقنا د الله ناوسو کی چزړ کی صفواله او زړه سختی کی ډیرو خبرو تر سره دیو جن د ډیرو خبرو تر نا اجتناب پکار دے. دکان کې ناشتي کور کې ناشتي ذکر پکار دے. دیو جن علماء لیکلي و یو سره د پلاس وکار کای او زړه کی د الله رب ال عزت کای یاد دی کای د فارسی هغه مقوله ده وی دل بیا دس بکار و دل بیا پلا سکار کوا او زربان اللہ یا دوا. ہر سڑے چی کم کار کوی مغی کی دے ذکر الہی کولش کسار نے او سڑے لگیا لے او خپل حلال مزدوری کئی ورسر درو شریف وی ذکر کئی نو یو رس کی بسور ذکر کی او داغ پاکار کی بسور خیر و برکت رش منگف شپ لگو او بیا داغ آمی خبری یادی چپائی کی غیبت او چغلی نوی دور سر ازل سختی او چغلی او غیبت او گناہ کبیرہ نا یعنی داغ عام گف شف یادی چی مباہ گف دے دا مباہ او دا رواو خبر سر سکی زرکی سخوال رازی او چکلہ غیبت وی چغلی وی دا بلس پکاوی وی نو دیر گف شف ننے پکار او لا تسبیح برزنی اخلاسو کے سڑے ساتھی او ذریعہ جوڑشی دکان کے ناز کے کاروبار کے بس ذکر کوا. او دیو جن حدیث کی راغلی وی جنت لک سڑے وردن نشی نو دے و پیس افسوس نکی مگر پدی و ارمان ورزی چی او وخی بغیر دا اللہ دا ذکر نکر کرے جنت کی بم اغی پسی خفش جنت کی بم دا اغی پسی خفش. او حدیث کی راغلی گور اللہ بسنگا مغتاو سرمر گرے کی گی نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین فرمائی چی انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه زد بندہ سرم چې ما یادای او زما په یاداش دې شون دي خوځي دا الله مدد او نصرت سرم ذکر ډیر یو لوی عبادت ده. او دا علما لیکلي ګوره دې ذکر سره زړه ژوند کی او چې کله زړه ژوند شي نو بیا الله د اعمال توفیق ورکوي چې ذکر نه زړه مړ شي. کله نا کله سور نیک نیک کارونه لیکن زړه نه غواړي زور تزول نکی دارنگی بل حدیث ذکر کرے دا مسند بزار آنس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی سلور خبری چی چاکی وی دا دا دا شقاوت او دا بدبختی علامہ دا سلور خبری چی چاکی وی دا دا دا دا شقاوت او دا بدبختی علامہ دا یو جمود العین ستر لیکلا کی اوخ کتی اڑو را غرزیگی نا بہترین آغسترگی دی چر و خلات جاڑی او دا جڑا دے علمی فضیلت تے چکل دا خوف الہی دا وجنوی او خپل مالک حقیقی تا بند جاڑی یو استرگو نا چی اوخ کتی را غرزیگی دا شقاوت او بدبختی علام دا دویم و قصاو القلب زر سخت لے د سره سره هم پکې نشته پزان رحم نینو په بل سره هم شي لکه سره خپل ځان جهنم له غرزي او خپل خیرت خرابې نو چې پزان رحم نی په بل به سره هم شي ادره وتول العمل اوګدوب دو می دنیا کول چې ژوندګي آیا او رس پاتې را آیا او کال میاش او پروګرام د زرګونو کالونو وتول العمل اوګدوب دو می دنیا کول او درے سلورم والحرس علی الدنیا پا دنیا حرس کن پا دنیا بان حرس کن ندی کی زر سر سخوال رازی او دزلن لنا موال پدیرے یو یتیم گوری رحم و شفقت معاملک وی پسر ورد اللہ سر آکا گئے نبی علیہ السلام فرمائی لی دی زر لزنگ لگی زنگ چی ولو لگی زر سخشی او دا غزنگ لرکی دو دا پارد و خبری خولی یو دا قرآن تلاوت او دوی مرگ دیر دیر دیر او تلاوت تا پارگوی دا سی ترتیب پکار دی یو پارا کوا نیما کوا خو متواتر روزانا چپاغی کی بالکل ناغن را باغی کی بالکل سنی کی دا سمر لیلی خلق چی دور لیلی و مرتبو ترسیدی لی اولیاء کرام دی باغی زام تا دا جوندن یو سجور کرے یو ترتیبی جوڑ کرے چی دا زمار تلاوت وقت دے دا میرے مطالع وقت دے او بیا تر مرگ پوری دا غین پاگی کی سنی دی شوی دا غین کمین دی شوی دا اس مفتی سیب چی وفاد شو نو سمر دا غی یعنی مشعور خبر و چی دا وقت دمر پابند کتالے وی اٹھے اندر کچھ دی وقت ملاقات کو ماغا وقت برالی نخراب علی گنی بیا بے ملاقات نکول خاص دا وقت پابندی و پکی دیو جنا دا دی عمر او دا دی وقت نا قیمتی چینشتا زان تا یو ترتیب جوڑون چی دا زمان دا شراک وقت دے دا میں دا صلاة زوحا وقت دے دا میں دا ذکر وقت دے نو دا سی دا قرآن دا تلاوت دا پارا یو وقت خاص کول او آغی کن آغی ماغی راوستلنا او که کل رام شی نو اللہ وی وجعلن اللیل والنہار خلفا دا شپا دا رضی خلیفہ دا او رض دا شپی خلیفہ دا کد شپی پا وظائفو کی کمی راغی دا رضی بے پورا کی اللہ باجر در کئی او کد رضی اغی کی کمی راغی نو دا شپی پورا کوا او کل چی سڑیخ پل وظیفہ کزار آگر دے نو بیا پاغی کی نقصان سڑی دا ضرر دا خپل جوندون دا پارا یو ترتیب جوڑو دارنگی نچازلو کی سخوالی وی دا حوامی میں سوانی دی دینا روزانہ دری دری صورتون لولا دی حوامی میں سبعا داد سمی رشتہ میں پاری نہ شروع کی گش پگشتہ میں پوری وہ صورتوں نے دیکھ دری صورتوں نے روزانہ یو سڑے وے عزت کی بینر میرا دی او کہ یوم آج دو میں آج درے پتا سو پابندی او خپل و پتو لگی باز خلق ل جڑا نو ور دی زڑے سخت دے دای علاج دے حدیث کرا غلے دغا صورتوں روزانہ دری دری لستن یہ سر باقاعدہ تا سو لپت لگی چی وی رزنہ ببدی رست زڑ نرم جڑا بدل نظر دی او دا ډېر خصیفت چې کله بنده د خپل حاجتونو لپاره الله رب العزت ته ځاړي ومن الله او ندی الله بغافل النا خبر عما دا غسن تعملون چې تاسو کوم عمل کوي بیا ولګورې سر ثم قست قلوبكم بیا شخصو یوزون استاسو من بعد ذلک پس دینا فَهِيَنُ دَازُونَا كَالْحِجَارَتِ پَشَانْ لَكَانُو دَكَانُو پَشَانْ سَخْشِوِو آو اشد قَسْوَا آو اشد یا دیر مضبوط قَسْوَا پَسَخْوَالِ كِ دَكَانُنَا کَانُنَمْ زِيَاد سَخْشِوِو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ عُبِشَكَ افْزَنِ دَكَانُنَا لَمَا خَامَخَا غَدِي يَتَفَجَّرُو چروانی گی منہ الانہار داغین نہرنا وئن منہا ویشک بادد دے کانونا لما خام خاغدی یشققو چچوی فیخرج منہ الما نروزی داغین اگو وئن منہا ویشک بادد دینا لما خام خاغدی یحبتو چرار غڑی من خشیت اللہ دوجد یرد اللہنا وما اللہو ندی اللہ بغافل انا خبرا عما تعملون دہا سنا چتا سکم ملکوئی مائی فتت معونا آیاتا ستمعا او امید لرئی ان یؤمنو لکم دا افتت معون کی خطاب دے مومنانو تا او دا حمزہ دا استفہام انکاری دا پار دے یعنی دا سے تمع و امید دا دوی نمل رائی آیا تا سو تمع و امید لرائی اے مومنانو ان یؤمنو لکم دا گنی چیمان برولی دا اہل کتاب لکم ستاسو دا دعوت دا وجنا پان یؤمنو کی یا ایمان شرعی دے او لکم کی دا لام اجلی دے اے لأجل دعوتکم آیا تاسو تمع و امید لرائی ای یؤمنو دا گنی چیمان برولی دوی دا اہل کتاب یہود و نصوارا لکم ستاسو د دعوت د وجنا او یاد ایمان نه مراد دې کې ایمان لغوي دې په لغت کې ایمان باور تصدیق او یقین ته وایي نو لام په خپل معنا ده افتت معونا آیاتا ستمع او امید لرئی ای یؤمنو لکم داغنی چی تصدیق بو کی دوی استاسو پا خبرا دا مومنانو تا دے استفہام پا حالت کی وئی چی اے مومنا تپا دی خیال و گمان کی دے جستا پا خبر یہود و نسوارا با یقینو کی اللہ و عیدہ سے نشکی رہے تاکی چی ایمان دے تاکی اسلام دے نو یہودی و نسوارا استا پا خبر یقین نکے افتتمعون آیاتا ستمع و امید لرئی این یؤمنو لکم داگنی چی دی با تصدیقو کی باور بو کستا سو پا خبرا حالان کی وی تاسو لد تاریخ پتر چی دا کم قوم نے دی امیشا دا کتاب اللہ سر لوگ رکو تکری یو قوم چی دا اللہ خبر نمانی او دا اللہ خبر بدلی اورا بدلی نو اغا قوم با دیو بند مسلمان خبر سنگو مدی وقد کانا بیشک و فریق یوڑل منهم ددوینا یسمعون کلام اللہ چی اوری دوبا اغوی کلام اللہ ہی کلام دا اللہ دیگه کی دی یسمعون کلام اللہ نسم ارادو یسمعونا کلام اللہ دی کیا وڈلوا چی اوری دب آغی کلام اللہ کتاب دا اللہ دی کیا وڈلوا چی دا اللہ رب العزت کلام بے اوری دو امام قرطبی و دینور مفسرینو لکلی چی دے کی دا کلام اللہ نمراد سری نیو قول امام قرطبی او روح المانی دا ذکر کرے چی دلتا دا کلام اللہ نمراد حق دی چی دی پا کوہی طور کی ساوری دلیو او یا کسان موسیٰ علیہ السلام کوہی طور سرزان لبوت للزان سرا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب العزت خبری واوری دی او دا موسیٰ علیہ السلام پا ذریعی دیتے دا اللہ کلام واورولو دیتے دا اللہ رب العزت کلام وارولو دیکھ دا علماء دو قولنو چی کوہی طور کی دی پخپل برائے راست خبری اوری دلی اوکنا نئی بعض مفسرین ویلو چی دی مواری دی خودغا خبرہ و روایت امام قرطبی ضعیف گرزولے چی دی بلا واسطی کوہی طور کی خبری نوی اوری دلی بلکہ موسیٰ علیہ السلام بلا واسطی واری دی او دی دی موسیٰ علیہ السلام پا واسطہ واری دی بیا دای د دغنه انکار کولو نو دې کې راي حال ذکر کړي کان پخپل معنا وقد کان بشک وا فريق يودل منهم د دینا يسمعون كلام الله چې اوريدي به خبر د الله ثم يحرفونه وبیا پاغي کی تحریف به کولو نو يود كلام الله نه مراد اغا دا کوہی طور خبری وی چی دا اغا واوری دی پا واسطی دا موسیٰ علیہ السلام او بے پاغی کی رد و بدلو کو دیلے کن گورا امام روح المانیم ذکر کری چی دے بعض روایاتو نرازی چی دای بلا واسطی خبری اوری دلی لکا موسیٰ علیہ السلام چوری دلی وی خوئی صحیح قول دارے چی انہم لم یسمعو بغیر واسطت دائی خبر بغیر دا واسطی ننوی اوری درے بلکہ دا شان دا نبیو چی کلام اللہ بغیر واسطی واوری دو او دائی کا اوری دلیوی نو پا واسطی رشای اوری دلیوی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوین قول دارے چی دا کلام اللہ نمراد تورات شریف دے دا کلام اللہ نا مراد تورات شریف دے تورات شریف دا اللہ کتابو دی باغ بدلولو وقد کان فریق منہم بیشک دای وډل د دوینا کان بیا اغه خپل معنی د ماضی نشي بیشک وای وډل د دوینا وسم د دوینه وډل د اسماءون کلام الله چې اوری دای کتاب د الله یعنی تورات شریف ثم یحرفونه او بیا اغه کی تحریف کړي تحریف ویلے کی او کلام بدلو لتا او دا بدلی دل کلپ اعتبار دا لفظ وی نو کلپ اعتبار دا مانا وی دیکن دا اہل علم دو قولو ندی پا دیبان اتفاق دے چے پا یہود و نسواراو کے تحریف مانوی بالاتفاق موجود دے چے مانا بدلے او تحریف لفظیم پا کراغلے کنا نو قدیم دو علماء کرامو قول لچاو تحریف لفظین دے کرے لفظ بیم بدلولو مانا بیم بدلولو او دویم چی دی بکل دو تورات شریف آغا ترجمانی پا عربی کی عربو لکولا نو ترجمانی بیٹھولا غلط اکولا نو دا ترجمانی غلط اکول دیتا تحریف معنوی وی او کل دو الفاظم بدلولو لقد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفت پا تورات شریف کی لکلے شو چی داب درمیان قد خاونوی تک سپین سروالی تمائل رنگ بے ندی رالل اوغے بدل کو بے اسمارا طویلن دسپین رنگ پا زیبانے ہوئے چی داب غنم رنگ بے او د درمیانه قد په زبان دی وی چې طویل اوږد قد دی او په تورات شریف کې حکم درجم لیکل شوی چې او شادی شودا نارینا او زنانا بدکاریو کی او گواهان په د شریعت مطابق پیشي نو دای د پار به سمسار او رجم وی نو دای د پیسو او د غټو خلکو د لالچ د وجینا هغه حکم بدل کو ویرام خلتور کړي لکه باز پختانو ذات کی چې تغل ملونی سی نو قانون خداوندی په ځای پاتې شي او ير مخول تور کوي په خره سور کوي دا يهودو بعینه هغه قانون را روان چې الله او رسول والا خبر قانون په نه جاری کې او دا يهودو طریقا چې قانون د الله په خپل ځای پاتې شو او ځان نه به خبره ولا رويستا یدی وینه جاهل یا د حد نه تجاوز کوي یا د حد نه کمی کوي نو کله ناکله خدا سیوی چې پکار داوی چې غلس سزا ملاو شي نو جاهلان مړکی د سلو درو په ځای سړې مړکی د غل د لاس د پریکولو په ځای غل مړکی او کله دا سیوی چې پکا تراشي د لاس پریکولو په ځای سیوی بده ردی ور وای مخول تور کی او ير په خره سور کو بازار کې وګرځولو او په دې بیا فخر کوي دا د يهودو غو طریقه وا چې قانون د الله بریښ او د ځان نه څه خبره راځي د دې چې مسلمانانو ته ګور څومره لوی تنبیه ده ورته وایي ته پدې ته مې جدا وستا مني یو سره د الله نه مني نا بر بند سوم او یو سره د الله کتاب بدلی را بدلی نا بد مسلمان خبره څنګه بدلی را بدلی لیک وقد کان بیشک او فریق یوړل منهم د دینا یسمعون کلام الله چی اوری دوگے کلام دا اللہ کلام دا اللہ نا مراد یا کوہی طور کی اغا خبری وی راستے سر اوری دل یا دویم قول داو دا کلام اللہ نا مراد تورا شریفو او یو حرفونہو تحریف لفظی و معنوی بے کول یا دویم قولم ذکر شوئے دے چی چاہے اللہ وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ تحریف معنوی خلق کئی مقصد یو یو دے پکی دخپل خواہش دخپل بدعات و دبیدنی مطابق مقصد رو باسی یہ وجہ نگوری او سرے دے قرآن یو مقصد رو باسی ندا معتبر ندے دا قرآن هغه مقصد دے چې کوم حضور پاک صلی الله علیه وسلم امت ته بیان کړي. دا قرآن دی آیات هغه مقصد دے کم فهم چې صحابه کرام په ذهن کې راغلو. دا قرآن هغه مقصد دے کم فهم چې تابعین ته ذهن ته راغلو. دا قرآن هغه مقصد دے کم چې دی سلور امامانو کې او امام ته ذهن ته راغلو. یسمعون کلام الله اوری دا الله کتاب ثم یحرفونه او بیا بدلوی غیلرا تحریف پکی کئی من بعد ما عقلوه پس د دینا چه دی پاغی کی سوچ و فکرو کی خزان پی پوہ کی دا پوہ نا پس دا کار کئی وهم یعلمون او دی پوہی گی چه حق خبرمو د دنیا د لالج د وجنا د زد او د عناد او د حسد د وجنا پٹکا وهم یعلمون او دی پوہی گی او زد او عناد او حسد ناکار شیر ورن دی یہودیانو دا 100% یقینو چه دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی لکتا اس تبراشی دوی مپارک را روان دی اللہ وی یعرفونہو کما یعرفون ابناءہو زمان حبیب حقانیت او صداقت دی دا سے پیجنی لکا سرنگی چخپل زامن پیجنی بلکہ بعض یہودیانو قسمونو قوللیو چخپلو